योग प्रीतम का यह गीत कुछ इशारे दे सकता है। योग प्रीतम मेरे सन्यासी, और जो मैं कहता हूं उसे गीतों में बांध देते। कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, पीता भी रहूं और प्यास भी हो, मस्ती में बहकता दिल भी रहे और होश भरा उल्लास भी हो। मिट जाए मेरी हस्ती के निशान, मौजूद भी लेकिन पूरा रहूं, मैं उसका नजारा देखा करूं, संसार भी हो संन्यास भी हो। जीवन का सफर यूं बीते अगर, कुछ धूप भी हो कुछ छांव भी हो, मिलता भी रहे चलने का मजा, मंजिल का सदा एहसास भी हो। पर्दे में छिपा हो लाख मगर, जलवा भी दिखाई देता रहे, इस आंख मिचौनी खेल में वो कुछ दूर भी हो कुछ पास भी हो। कुछ इश्क खुदा में चुप भी रहूं, कुछ इश्क बुता में बात भी हो, धरती भी बसी आंखों में रहे, प्यारा ये खुला आकाश भी हो। चुप्पी मगर कुछ गाती हुई, संगीत हो मौन में डूबा हुआ, रोदन भी चले कुछ मुस्काता, कुछ अश्रु बहाता हास भी हो। सन्नाटा कभी तूफान सा हो, चुपचाप सी गुजरे आंधी कभी, मझधार भी हो साहिल की तरह, पतवार भी हो विश्वास भी हो। मुमकिन हो अगर यह दुनिया में जीने का मजा कुछ और ही हो, मौला भी रहे बंदा भी रहे, गीता भी झरे व्यास भी हो। कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, पीता भी रहूं और प्यास भी हो, मस्ती में बहकता दिल भी रहे और होश भरा उल्लास भी हो। मिट जाए मेरी हस्ती के निशान, मौजूद भी लेकिन पूरा रहूं, मैं उसका नजारा देखा करूं, संसार भी हो संन्यास भी हो।